Pierpol, Bertzaitz, kaixo egunon? Egunon. Zer modu zaude? Ongi. Erranen dugu uda hontan zure ikuskizun berriaz gozatzeko aukera izanen dugula, aipatu baitugu hitzez hitz izeneko ikuskizuna. Aurkeztuko duzula Kanbon, asteburu hontan Kanboko Arnagako parkean, gainera leku berezia zure ikuskizunaren estreinatzeko? Bai, oso toki polita da, bestalde, eta badu zentzu handia, izan da hor idazle handi bat, sekulan izan den handienetari bat. Jakindut berriki bere Cyrano de Bergerac, bere antzerki pieza edo bere obra, mundu guzien dela lehena jokatzen dena. Mundu guzien jokatzen da Cyrano de Bergerac, eta hori eskolerrian idatzia izan da, eta harro naiz hortaz ere, naiz etzen bera eskualduna, dena hor bizitu da, eta beraz badu toki horrek sentimentalki kemen handia eta emozionantea da hor guretzat ikuskizun batean antzestea. Ez da, zure lehen ikuskizuna, hitzez hitz deitzen dela aipatu dugu, hitzaren inguruan sortu baituzu lan berezia? Bai, eta gure ardatza edo protagonista gehienetari bat bertsulari bat da, bera gure ikuskizuna, ez da bertsulari ikuskizun bat bat ere, eskatzen diogu eta bertsulariari egin dezan bi edo hiru bertsu, lau universo edo lau mundu buruz, eta gero guk dantzarekin eta kantuarekin hartzen dugu edo zuen kantu horren apaintzeko. Adibidez, lehen mundua da espiritual mundua, bere barne kanta, Jautagirre da bertsularia, nola senditzen duen, eta hortari landa egiten dugu dantza bat edo kantu bat bere bertsuari lotua dena. Bistan dena, aurretik prestatzen ditugu, horiek ez da oso, ez da oso momentuan egiten den gauza bat, bena alde ilusione hori emana eginuke. Eta hortako hitza da gure giltza edo gakoa, hortik abiatzen da dena, hitza baita azkenian komunikatzeko alde batetik lehen gauza, batzuetan azkena ere bai, baina alere hitzik abe galduta ira pixka bat, eta hor Inautek egiten ditugu bertsu bat, eta guk apaintzen dugu hitz hori dantzarekin eta kantuarekin. Hori da ikuskizunaren mamia. Mamia aipatu diguzu, baina abia puntua ere zein izan den kontatuko diguzu, zergatik, nola sortu da hitzez hitz? Nik izan nuen eta konferentzia bat eben ikusi nuen Pauen eta Pierre Bergugnu filosofo batago eta bera oso jakintzuna da eta egin zuen eta mintzaldi bat alfabetoaz eta esplikatu zen nola alfabetoaren asmakuntza edo jende fenizianoek, eugrekoek nola pentsatu zuten hori. Ez da geroztik izan olako irailtzarik edo olako sorkuntza handirik nola alfabetoa bezalakorik gizonek asmatu zuten elgar konprenitzeko, idazteko, gauzen izentzeko, eta izan zen onkitua bere pasioneaz, eta nola bai, nola azpimaratzen zuen gizonaren geniua, alfabetoaren pentsatzekat memento hortan, eta hortaz pentsatu nuen azkenean bertsulariek ere hitza dutela beren materiala, eta hortik abiatzen dela, eta hitza dela beren lanaren, bere emozione edo ekspresionearen bideko tresna gehiena. Eta hola abiatu nintzen, eta nola dudan harreman ona Inautagirre bertsulari batekin, arekin aipatu nuen, eta egitasmo hori, eta gustatu zaion, eta hola abiatu gira. Inautagirre bertsolaria izan duzu bidelagun, baina ez da bakarra izan, esan duzu, ba, bertsoaz gain kantua, dantza, badela ere ikuskizun hontan, norengana jona izan duzu ikusgarri honentzat? Alde batetik musika zuzendaria dugu Filipe de Eskura, hoi, eta Baionako konservatorioko eskuzoinu zolidea da, eskalduna, eta kompozitorea ere bai, eta hainitz laguntu du, eta egitasmo hortan, musikak sortu ditu, dantza musikak bereziki, eta lan handia egin du. Gio badugu Landarbasoko eskorro guzia bena parte bat, ama bost kantari Landarbasoko korotik atera direnak, eta bi dantza talde, alde batetik suberotar dantza talde bat, gozo gazteak, bena lan anitz egin dutenak, eta gio oinkariko dantzariak ere bai, eta Inautagirre eta ni. Hori dira gutxi edo aski bi dantza talde, Landarbasoko kantari amabost, eta musikiru musikari Inautetani. Ikusten dudanez, Euskal Herriko soko ezberdineko lagunekin partekatu duzu nolabait ikuskizun hau, hori ere importantea izan da, zuretzat? Ba, nerezat, eta uste dut hola dela ere eskualeria egiten, bada beste gauza hainitz egiten direnak, biztan dena eta beharrik, bena ez hainbeste ere, eta personalki ahal badut beti, eta nola lotzen ditut hemengoak, Lapurdikoak, Txuberotarrak ere bai, nola nahizan Txuberotarra, bena bai ere Gipuzkoako jendeak. Batzuetan harremanak sortzen dira eta luzatzen, ez beti, bena batzuetan bai gazten artean hasteko, eta uste dut horrei artean renbidez ere eskoleria sortzen dugula hola gauza konkretoekin, eta artea da gauza konkretoa, eta positiboa ere bai, hortan ez dugu alako, zaila da, eltzea, bena alere, gero plazerra da, eta dantza, eta kanta, eta normalki gauzak ongi pasatzen dira, normalki. Eta ikusten dut loturak edo ezagutzak eta harremanak ere sortzen direla horren bidez, eta hori niretzat garantzitsua da, bai, egia raiten dut, ezi, beste nizgutsi da, harreman badago, bena ez hainbeste ere, Xuberotar eta Gipuzkoan artean ez da hainbeste, eta horreke permetitzen du pixka bat elgarrezagutzea. Bara, itzez itz, beraz ikuskizuna esan dugu igande hontan, izango dugula Kanbon, Arnagako baratzetan lehen itzordua da, ez da testu inguru egokiena ikuskizun baten plazaratzeko, zuk nola bizituzu egoera hau? Oso gaizki, izan dugulu eta oztopo hainitz lan egiteko, eta ez dakit nola xantza uken dugun heltzeko, pentsatzen nuen ez ginuela ginen, adibidez hori eta ipini sartua izan zen, sartua izan da kanboko besten barnen, eta kanboko bestak anulatuak izan dira, eta hau utzi dugu, bena, oso ego errazaila da guretzat, ez dugu ez gira elgartzen ahal, ez dugu lan egiten ahal, pasaniteroa beharko dute publiko guziak sartzeko, beraz pentsu dut hainitz kanpoan egoren direla eta agian besta eder bat egiteko orde eginen dugula publiko txipi batekin, ez dakiten hori pasako den, mena horieko ez dute laguntzen gure lana, hainbeste pandemia hori, gero hola da, bada beste mundu hainitz ere sofritzen duena hortaz, eta guk ez gira agian sofritzen duten gienak, baina gure zat ere zaila izan da, eta zaila da, kantariak erenterian, Txuberotarrak Maulen, eta Iñaki han Hernani edo Laskaon, eta zaila da, zaila izan da gure zat lan egitea, eta ez dut egin beste aldiez bezala, nahi nuen bezala, intsegu eta beraz egiten dugu alere eta hortaz behar dugu pozik izan. Esango dugu beraz, ba, itzez itz ikuskizuna izango dugula Kanbon, igande honetan beste itzordurik ere izanen dugu, ondoko astetan? Normalean ditugu egiteko Donapaleben eta beste toki batzuetan, Maulen, biztan dena, baina ez dakigu nola pasako den hor kanpoan da eta aizago da, baina barnean izateko gauzak egunero arrauak pixka bat aldatzen dira, ez dakigu normalean urrengua izango zen Donapalebeko gela batean, baina ez dakigu nola pasako den, berriz neurritzen badute edo beraz zaigira ikusteko nola pasako den uda agorrila hau, nola maituko den, ze izanen den, erritasun hori nola gibeltuko edo nola, ez dakit, ze pasako den. Beraz, badugu duda zalantza bat eta incertitude bat handia, baina Berri honez, hori nahi dugu eman, 7-8 do 10 bat aldiz posible bada. Paus ongi, Pierpaul guztionekin geratzen gara. Esker mila, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, edo? Ez, eskertzen zaitut nik dene, eta erran nahi nituenak erran ditut. Pas delako hori beharko da sartzeko, beste niztateke posible, beraz ez dugu beste gizaz egiten al, hango oza pesak erran du, pasa sanitario hori ez bada gertzen, ez dela pasako, hori jendeare raiten dut hori behar dutela, edo papera, edo test, PCR hori, eta olako gauzak ditugu orai gure lanetan. Bena, alere, behar dugu zorion txu izan, ezi gauza gutxi egiten dira, eta guk hori egiteko aukera badugu, eta pozik naiz. Ba, osongi, ba, Pierpaul Bertzaitz, eskerrik asko. Nik zuri, eskerrik anit zuri, eta mil esker.